Tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 1 kwietnia. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Tarcza antykryzysowa będzie działać dłużej. Skorzystają z niej nowe branże. Objęci będą m.in. fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami. Resort zdrowia podaje najnowszy bilans epidemii. To ponad 35 200 nowych zakażeń, najwięcej od wybuchu pandemii. W serwisie też ważna rocznica. 59 lat temu Trójka rozpoczęła nadawanie. Pomoc dla firm z tarczy antykryzysowej będzie przedłużona co najmniej o kolejny miesiąc. Rząd rozszerza też liczbę branż uprawnionych do skorzystania ze wsparcia. Rząd przedłuża działanie tarczy i uruchomi następne środki finansowe o łącznej wartości do 30 miliardów złotych. Oferujemy tutaj z jednej strony małe, bezzwrotne dotacje, subwencje do 5 tysięcy złotych dla mikrofirm, ale także postojowe dla pracowników większych firm. Zwolnienia ze składek ZUS, instrument, z którego wcześniej korzystali przedsiębiorcy, a jednocześnie też wiele innych instrumentów. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Tarcza antykryzysowa została poszerzona o 16 nowych branż, wyjaśnił z kolei wicepremier Jarosław Gowin. Objęci będą m.in. fryzjerzy i kosmetyczki, detaliczny handel meblami. Dotychczas rządowe wsparcie dla przedsiębiorców z różnych programów przekroczyło kwotę 200 miliardów złotych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Czwartek przyniósł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby wykryto ponad 35 200 infekcji. Zmarło 621 osób. Wykonano 109 000 testów. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie śląskim, prawie 6 000, oraz w mazowieckim i wielkopolskim ponad 4 000. W szpitalach jest ponad 31 800 osób z COVID-19, o 500 więcej niż wczoraj. Pod respiratorami 3143 osoby. To o 50 więcej niż wczoraj. 26 studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odpowiedziało na apel Ministerstwa Zdrowia i zgłosiło się do pomocy na oddziałach covidowych w regionie. Będą pomagali w opiece nad chorymi, informuje dziekan Wydziału Lekarskiego, profesor Leszek Gromadziński. W Klinicznym Szpitalu Uniwersyteckim mamy oddział covidowy, 27-łóżkowy. W godzinach rannych mamy zespół trzyosobowy lekarski, który pracuje, więc myślę, że tutaj nawet dwie osoby, studenci, którzy by przyszli na przykład do nas tutaj do pracy, w sposób naprawdę realny pomogą w opiece nad pacjentami. W ten sposób studenci będą mieć zaliczone praktyki. Wszyscy ochotnicy, którzy będą się opiekowali chorymi pacjentami, zostali zaszczepieni przeciwko COVID-19. Francuskie MSW oskarża 3 federacje muzułmańskie o wspieranie separatyzmu. Organizacje te zostaną wykluczone z konsultacji w sprawie reformy francuskiego islamu. Wcześniej federacje odmówiły podpisania porozumienia z rządem w sprawie poszanowania zasad republiki. Szef francuskiego MSW Gérald Darmanin ogłosił, że rząd wzmocni kontrolę meczetów i szkół zarządzanych przez 3 federacje muzułmańskie, 2 powiązane z Turcją i 1 z Pakistanem. Osoby, które wspierają obcą ingerencję i polityczny islam, będą miały duże problemy. Muszą spodziewać się tego, że będą miały państwowe służby na karku, ostrzegł szef MSW w wywiadzie dla tygodnika Le Point. Minister Darmanin zdecydował również, że federacje oskarżone o separatyzm nie wezmą udziału w ogólnokrajowych konsultacjach w sprawie reorganizacji struktur islamu. Francja zarzuca 3 muzułmańskim federacjom brak podpisania tzw. rządowej karty zasad francuskiego islamu. Dokument ten potępia wspieranie separatyzmu, kary za apostazję, dyskryminację i ingerencję obcych państw w sprawy Francji. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Trójka ma 59 lat. Rozpoczęła nadawanie 1 kwietnia 1962 roku. Pierwszy głos, który słuchacze usłyszeli na naszej antenie, należał do Mateusza Święcickiego, z wykształcenia muzykologa, późniejszego kompozytora ponad 300 piosenek, w tym słynnej Pod papugami. O początkach pracy w Trójce Mateusz Święcicki rozmawiał w 1975 roku z Markiem Gaszyńskim, też przez wiele lat związanym z Polskim Radiem. Wszystko, co pierwsze, się powinno pamiętać, ale w tym przypadku tych pierwszych audycji było właściwie wiele i start programu trzeciego z audycjami właściwie polega także na udziale pana, panie Marku, w tym, mianowicie między innymi. Było dwóch ludzi ściągniętych wtedy w nagłym trybie z rozgłośni harcerskiej, jak jedynych disc jockey, którzy się znali na muzyce młodzieżowej. Na falach programu trzeciego pojawiły się takie gatunki muzyczne jak big beat czy rock and roll. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. And Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderaan's not far away, it's Californication. Born and raised by loads of praise, control of population. Everybody's been there and I don't mean no vacation. Firstborn unicorn. Nasta 13. Punktualnie to już czas. Akademia Rozrywki. 13:13 zmiennicy teraz. Dzień dobry panom. Dzień dobry, Marcin Wolski jest z nami, Łukasz Szwed w studiu. Kłaniam się pięknie. No, dzisiaj mamy taki dzień refleksji, zadumy, Wielki Czwartek. Jakoś nie bardzo mi zależy od pandemii. Jest mi do śmiechu. W związku z tym postanowiłem zająć się takim tematem, właściwie przemilczanym, przynajmniej w sztuce rozrywkowej, w sztuce popularnej. Chodzi mianowicie o, ogólnie biorąc, Kościół, wiernych, Boga, wiarę. To właściwie w rozrywce PRL-u, co muszę powiedzieć, uderzycie w piersi, praktycznie nie istniało, aczkolwiek były chlubne wyjątki. I takim właśnie wyjątkiem jest chyba najpiękniejsza piosenka, jaką zdarzyło mi się w życiu słyszeć. Edyta Geppert zamiast. Ty, panie, tyle czasu masz. Mieszkanie w chmurach i błękicie, a ja na głowie mnóstwo spraw i na to

Tak. I podejrzewam, że były tutaj dwa powody. Jeden, że rzeczywiście władzy zależało, żeby religię wyrugować w ogóle z masowej wyobraźni, ale z drugiej strony, bo to były przeciwstawne uczucia, był jednak paniczny strach przed Kościołem, który reprezentował siłę. Więc ani nie można było tego propagować, ani nie można było tego skrytykować. A z kolei akabareciarze. No, w Polsce przynajmniej do czasów Szmatławca Urbana nie było pogody na żarty z kleru. Nawet w porównaniu z innymi krajami dowcipy te, które krążą w rejonie toalet, występowały rzadko. No ale oczywiście za wolności się to zmieniło i pewne sprawy zostały nadrobione z naddatkiem. Na pewno. Czy co? Przejdziemy teraz może do słuchowiska. Tak, przejdziemy do słuchowiska. Oczywiście matriarchat rządzi się swoimi prawami. Tam religią był oczywiście postępowy feminizm, a wśród nielicznych płaski, którzy przeżyli, antyfeminizm. Dwóch płaskich siedziało obok siebie, wpatrując się z niedowierzaniem w suto zastawiony stół. Czegoż tam nie było? Jak okiem sięgnąć, kłębiły się i drób, i dziczyzna, i pudding na tranzystorach, i leguminy syntetyczne, i przełamane lody, i kremy z polimerów. Słowem, wszystko, na co stać wyobraźnię cybernetycznego kucharza. Wokoło zgromadziło się około tuzina biesiadników. Brody ich długie, kręcone wąsiska, skołtunione włosy opadały na plecy, a poczerniałą skórę w większej części pokrywała twarda ryża szczecina. Łapami darli potrawy serwowane im przez automaty, plując i rechocąc z uciechy. Ten i ów iskał się w międzyczasie, inny gmerał w torcie, wyszukując orzeszki, a jeszcze inny, kolejny, obgryzał kości i ciskał je pod stół, gdzie kłębiły się zgłodniałe maszyny liczące od dawna przestawione z energii elektrycznej na napęd biologiczny. Małpolud naczelny, górujący nad towarzystwem, był już mocno wstawiony i co rusz poklepywał Filajteda. No, jedzcie, jedzcie, kochani. Możeście i szpiedzy, ale ja was lubię. Wy możeście nie szpiedzy. Płascy. Ale Ludwiczku, płascyśmy. To i dobrze. No. Będąc płaskimi, nie możecie służyć okrągłym. Mówicie, jak to się skończy. No. Wiemy. Słusznie to zauważyłeś, młodzieńcze. Pamiętaj, trzymaj się Ludwika, bo Ludwik jeszcze pokaże tym babom. Przez te 40 lat wygnania zgromadki przerażonych intelektualistów, którzy zwiali tu przed krągłymi, wychowałem tak zgrabną kompanię, ale nie miną 2 lata i znowu będziemy górą na tym zniewieściałym świecie. Za 2 lata zapomnicie, że istniało w ogóle coś takiego jak ten cholerny matriarchat. Marcin Wolski. Matriarchat, część 10. Kiedy 20 dni wcześniej nasi bohaterowie Phil i Ted uciekali przed pościgiem krągłych, nawet nie śnili o tak radykalnej odmianie losu. Matriarchat, wprowadzony na świecie w roku 2160 ze wszystkimi swoimi konsekwencjami, a więc brakiem techniki, wojen i niewolą mężczyzn, po kilkudniowej próbie przezwyciężenia go w jednym mieście, wydawał się na powrót niezwyciężony. Płascy w rozsypce czmychnęli ponownie do rezerwatów, a Phil i Ted oparli się dopiero na tym odludziu, jak się okazało, zamieszkałym przez odłam niezależnych płaskich, zdziczałych na skutek 40-letniego udawania małp. Płaskich, posługujących się zarazem najnowocześniejszą techniką oraz udomowionymi na powrót komputerami, płaskich, czekających tylko na dzień odwetu. Oczywiście nikt nie wiedział, że dwie krągłe Małgosia i Wiktoria, wiedzione niezrozumiałą sympatią do Fila i Teda, zrezygnowały z życia w zacisznym matriarchacie i ruszyły w pogoń za ukochanymi. Tymczasem w wytwornym, super nowoczesnym wnętrzu ogromnego drzewa wrzała bezpretensjonalna zabawa. Fil, tak. Fil, w głowie mi się kręci. Rozumiesz cokolwiek z tego? Nic nie rozumiem. Cybernetyczna cacuszka i zakazane mordy. Mam nadzieję, że przez pomysł tutaj nie upodobni mi się do tych troglodytów. Co tam szepcze się, a? Co? Nic nie szepczemy. Pijcie moje zdrowie, gdy ja piję wasze. Być może uważacie mnie za chama i prymitywa. Ale skądże, Ludwiku, skądże? A ja jestem swój i wasz chłop. Tak jest, tak jest, Ludwik. Przy tym mam takie podejście do tych elektronicznych mądrali. Karolu, szampana. Tak jest, szefie. Co to jest? Co to jest? To jest mój kamerdyner. Zabawi was. A ja skoczę na obchód czujek i zasadzek. Tylko nie nuć ich, Karolu. No, nie filozofuj za dużo. Niech jedzą, piją, możesz ich również powachlować. Pardon, żegnam. Do zobaczenia, do zobaczenia. Czy panowie byliby skłonni zezwolić mi na wypicie lampki koniaku w panu w towarzystwie? Ależ naturalnie, proszę bardzo. Ja nie wiedziałem, że maszyna może pić. Musi. Od lat używam koniaku zamiast smarów. To mi daje zapomnienie, jakże ja nisko upadłem. Ale dlaczego? Jesteś bardzo miłym komputerkiem. Przed wielkim sufrażem byłem generalną dyspozytornią intelektualną 8 wyższych uczelni. Profesorowie liczyli się z moim zdaniem. Miałem 3 doktoraty honoris causa, a teraz pomalowali mi obudowę w Liberię. Zrobili gadający barek na kółkach. Hic transistor gloria mundi, a więc pije. I pije. To przykre. Jak czasem. Od środka żre mnie korozja. Alkohol przepala zwoje myślowe. Wszystkiemu winna ta nieszczęsna frustracja. Tak. Muszę służyć tym małpoludom. Kochany, zaraz, kochany, więc czemu nie uciekniesz? Mnóstwo komputerów żyje w stanie wolnym. Jestem na to za słaby. A poza tym przyzwyczaiłem się do nich. Od czasu, kiedy zabrakło im niewiast, są jak dzieci. Nie myją zębów. Aha. Zapomnieli alfabetu. Ciągle bawią się, a to w polowanie, a to w wojnę i śnią. A o czym oni śnią? To tajemnica. Ale nie możesz nam powiedzieć, jakie to są eksperymenty? Taki pijany to ja jeszcze nie jestem. Obowiązuje mnie lojalność i dyscyplina. Dyscyplina i posłuszeństwo. Nagle coś zakotłowało się przy rozsuwanych drzwiach. Biesiadnicy unieśli kudłate łby. Na progu stał Ludwik. Jego małpią twarz rozjaśniał grymas triumfu. Słuchajcie, płascy! Przed chwilą nasza trójka udaremniła zdradziecką próbę. To chyba nie ona. W Wilczym Dole na północnym zachodzie schwytano 2 przebrane krągłe. Za chwilę staną przed wami w pełni swej odrażającej krągłości. Prowadzić je? Puśćcie mnie, małpoludy! Ręce przy sobie, brutalu! Zapłacicie nam za to! Oto one! Wiktoria! Małgosia! Kochanie! Jeszcze zgubisz nas obu! Na szczęście niewiasty nie dostrzegły kulących się w kącie przyjaciół. Stały nieme i dumne. jakby ignorowały kłębiących się wokół jaskiniowców, którzy z obleśnymi uśmiechami proponowali krągłe dla lwów, ewentualnie na stół z nimi. Ej, ej, pochulamy, pochulamy. Tymczasem kamerdyner komputer zbliżył się do Fila. Cóż za barbarzyństwo. Jakaż wulgarność, doprawdy odczuwam niesmak. Nie orientujesz się, co im grozi? Nic dobrego, dużo nieprzyjemności. Zabiją je? Dużo gorzej, synku, dużo gorzej. Tymczasem Ludwik uciszył hałasy. Krzyczcie, drodzy kompani, posłużę się tutaj słowami wyroczni. Krągłe, chociaż niebezpieczne, muszą zostać użyteczne. Tak jest. Dobra. Dlatego też obecne tu istoty posłużą w naszym eksperymencie. Ta starsza w dziale analizy fizycznej. Młodszą zajmę się osobiście. Badania psychologiczne. Odwal się, ty brudny małpoludzie! Możecie nas zabić, ale służyć wam nie będziemy. Zależy do czego. Wyprowadzić je! Dwa roboty na gąsienicach wzięły krągłe pod ręce. Ludwik nerwowo wychylił puchar trunku. Większość płaskich leżała już w cieniu stołu, pijana z sukcesem, całując się wzajemnie, pokazując blizny jeszcze z czasów wielkiego sufrażu i chwaląc bełkotliwie rozliczymi przemagami nad podłym rodem krągły. Prywatne komputery zwolna wynosiły ich do legowisk. Jeden kołtun, on dziś podobno profesor fizyki jądrowej, zabawiał się uderzaniem o siebie dwóch kawałków krzemienia. Ludwik przywołał swego kamerdynera. Karolu, odprowadź panów na kwaterę i pilnuj ich jak oczu na obwodzie części twarzowej. Tak jest, szefie. Rozsunęła się ściana. Z super nowoczesnego wnętrza wyszli znowu między gałęzie liany i inne pnącza. Vis-a-vis jakiś płaski ogarnięty melancholią uczepił się gałęzi i wisiał nieruchomo jak olbrzymi leniwiec. Uczta była skończona. Ale mi szumi w głowie, Phil. Akurat właściwa pora dać dziecku alkohol. Ej. Ciekawe, czy ten uprzejmy Cerber nas słuchuje pod drzwiami. Licho wie, jaskinia wygląda na stare budownictwo, mury solidne. Czekaj, mam w głowie mętlik. Co za zwariowany dzień. Jeszcze te nieszczęsne dziewczyny w rękach małpoludów. Boże, jak to możliwe, żeby ludzie w tak krótkim czasie, mimo tak wspaniałych aparatów, wrócili do stanu z epoki lodowej. W tych stosach maszyn liczących... Może właśnie dlatego, Phil. Co robimy? Przede wszystkim... Ustalimy, co się stało z dziewczynami. A myślisz, że przybyły tu z miłości do nas, czy też chciały nas porwać? No sądzę, że jedno i drugie. Tak czy siak musimy się stąd wydostać. Wbrew pozorom nie było to takie trudne. Komputer alkoholik pochrapywał przy wyjściu. Noc była gwiaździsta. Postanowili się rozdzielić i szukać tak, jak im dyktuje serce. Ale cóż, serce nie sługa. Instynkt Teda doprowadził go do wielkiego pnia, który opuścili przed godziną. Przez szczeliny sączyła się intymna muzyka i dobiegały głosy. Schowaj pazurki, kotku, puszyscy, nie gniewaj się na swoją małpeczkę. Ludwik zrobi wszystko, czego żądasz. Zwróć wolność Wiktorii. Tak nic za nic? A może lepiej, żebyś została obsypiecie klejnotami, maleńka? Suchniesz. Jeśli mnie zechcesz, będę się mył raz na tydzień. Od 40 lat nie miałem po co. Ostrzygę się, ogolę dla ciebie. Precz z łapami, precz z łapami. Gwiazdeczko moja, nie uciekaj mi. Nie uciekaj. Krągucinko, boska pozwól. Najwyżej w policzek. Ale zostaniesz królową wszystkich płaskich. Cesarzową. Jeszcze szyka. Jak nas ktoś zobaczy. Co sobie o mnie pomyślał? Ted z rozpaczą szukał w korpowatej korze przycisku rozsuwającego wejście. Bez rezultatu. Tymczasem Phil jako cel penetracji obrał sąsiednie jaskinie. Czas był dobry. Wszystkich pomożył sen z elektronicznymi czujnikami włącznie. Rychło, po tablicach informacyjnych, poznał, że znajduje się na terenie arcytajnym. Szedł korytarzami i sztolniami, pełnymi dziwacznych urządzeń, w których nieprzerwanie trwała jakaś zautomatyzowana praca. Posuwał się wśród bulgocących kotłów z napisami syntetyczna plazma, szara substancja, wątroba, czyżby kuchnia? Oglądał zwoje kabli do złudzenia przypominających aorty. Zatrzymały go dopiero zamknięte stalowe drzwi z napisem montownia, ozdobione rysunkiem botticellowskiej Wenus. I wtedy zrozumiał. Płaskie małpoludy znajdowały się o krok, a może i dalej od realizacji wynalazku, którego ogłoszenie doprowadziło przed 40 laty do buntu kobiet. Syntetyczna krągła. To ich marzenie. Piękna, ponętna, czuła, pracowita, a przede wszystkim bezgranicznie posłuszna nam płaskim. Dobre. To jest ten pomysł na ponowne zawładnięcie ziemią. Niezłe. Tylko co zrobili z Wiktorią? Czyżby już ją zdemontowali? A dokąd to się pan wybrał? Proszę? To ty, Karolu. Ależ mnie przestraszył, tak. No, wybrałem się na mały spacer. Nie chciałem cię budzić ze snu tam pod jaskinią. Tak. Maszyny liczące mają krótki sen, nawet po wódce. Niestety. Pan pozwoli ze mną. Muszę pana doprowadzić do szefa. Pan przejrzał tajemnicę. Nie zrobisz tego, Karolu. Nie możesz. Mogę. I kiedy stalowa macka uchwyciła Phila za przegub, a Ted w tym samym czasie zamiast zbawczego przycisku wydłubał skory pędraka, zrozumieli obaj, że nie jest dobrze. I kto wie, czy jeśli tak dalej pójdzie, ciąg dalszy będzie mógł i musiał nastąpić. Zastanawiałem się, dlaczego właśnie Kościół nie był nigdy tematem satyrycznych rozprawek, może z szacunku. Przecież to jest pytanie do pana. Pan wtedy tworzył i... No, wie pan, dla kierownictwa to był wróg, więc można powiedzieć, szacunek może był okazywany, kiedy się towarzysz Gierek spotykał z prymasem Wyszyńskim, ale to przecież nie było rzeczywiste. W żargonie wewnętrznym partyjnym posługiwali się mniej więcej takim językiem, jaki później wypłynął u Urbana, więc raczej nie. Raczej to była taka chciejna równowaga i nikomu nie zależało, żeby tę równowagę zmącić. No, równowaga, która była oczywiście przez propagandistów określana jako patriotyczno-moralna jedność narodu polskiego, że ta patriotyczno-moralna jedność ujawniła się w momencie pierwszej wizyty papieża Polaka. No ale to już jest kolejna historia, o której być może porozmawiamy sobie przy jakiejś okazji. A wydaje mi się, że chciałbym zakończyć inną pieśń z tamtych lat, która pokazuje bodajże największy dylemat, który nas trapi, to jest ten przeklęty podział między Polakami, coraz głębszy, coraz ostrzejszy i najgorsze, że podszyty nienawiścią, ale na to jedyną receptę znalazł właśnie nasz przyjaciel Indrowski. Modlitwa o wschodzie słońca. My się z państwem żegnamy. Marcin Wolski, dziękuję bardzo. Kłania się.

That's right, yes. To możemy sobie połączyć jedno z drugim i wtedy exactly. wiadomo, o co chodzi. We know. Goes on. Now my love for her goes on. Trwa i trwa i trwa. It goes on. And then the police say something like, it's always me that ends up. Ends up. Kończy się coś. Kończy się. Tak się kończy. Yeah. Mm-hmm. Zawsze kończy się w ten sposób. Ends up. But my silent fears have gripped me. It means like caught me. Mm-hmm. They have me. Dorwali. Czyli moje ciche lęki dopadły mnie. Exactly. Nice one. Shall we listen to the song? Every little thing she does is magic. The police. Piotr Firan, Rafał Zara, zapraszam na jutro w imieniu panów. A za 5 minut o 14:00 serwis informacyjny Trójki. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drunk, no offensive. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless.